ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତକୁ ଉଠାଉ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଶେଷ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି, ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି ଅଭିରାମ ସଙ୍ଗୀତ ବା ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ କୁହାଯାଏ, ଯେ କିଛି ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବନାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ଓଡ଼ିଶା 75 ପାଳନ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ର ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ମୋଦୀ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଲିକତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୀତା ପହଞ୍ଚି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ମୋଦୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ମୋଦୀ ରହିବେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଯିଏ ଆମର ଉପଦେଷ୍ଟା, ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ଶ୍ରୀମତୀ ସାଗରିକା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଏବଂ ଏହାପରେ ସାଗରିକା ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆଉ ଏକ ଭଜନ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀମତୀ